إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله نجزانكو إسلام بعد يوتنقليزه وليبورا تنقليزي أمباو متوم صلى الله عليه وسلم ألكوا أكيوليتا katika munasaba kama huu wa kuwa iko juu ya mimbar siku ya Ijumaa bali na katika minasaba mingine yenye mikusanyiko ya watu katika mambo makubwa wakileta utangulizi huu baada ya kuleta utangulizi huu ninayohusia nafsi yangu na kuwahusia na nyinyi pia juu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumcha yeye na hilo litatufanya tusimame kwenye mstari aliyotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala mstari aliyomchorea mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na kumwamrisha apite juu yake njia ya Allah tabaraka wa ta'ala tutakapomcha yeye subhanahu wa ta'ala basi hatutayumba kuiacha njia hiyo sahihi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na bila shaka ndio njia waliopita wanafunzi wake na masahaba zake watukufu ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Katika mfululizo wa khutba zilizopita tulikuwa tunazungumzia jambo moja kubwa sana, jambo la ubaya wa watu kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala na kupeleka maombi kwao, na hasa hasa wenye kuabudu mizimu. Tukaeleza maana ya mzimu na tafsiri yake ni kuwa ni wafu au ni roho za wafu. Katika jamii kadhaa kwenye nchi zetu, bali hata nje ya nchi zetu hizi, watu wanaitakidi au kuna watu wanaoitakidi ya kwamba roho za wafu bado zina athari katika maisha yetu ya kila siku. Kwa wafu pamoja na sisi na roho zao zinatuzunguka, inategemea kama akiwa huyo aliyekufa ni katika watu wakubwa watukufu kwa wao, basi ana uwezo wa kutoa maamrisho ya kufanyika jambo fulani au makatazo ya kuachwa jambo fulani, na watu kama watatii watanufaika na kama hawatatii watadhurika, na wengine wakapeleka maombi yao kwa hao wafu, na wengine wakapeleka sadaka zao na kupeleka namna mbalimbali za ibada kwa watu hao. Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili amelikataza kwa sababu ni katika mambo ya kishirikina. Na tulizisoma baadhi ya ayat katika Qur'an, miongoni mwa aya hizo ni aya katika sura Fatir aya ya 13 na 14. الله سبحانه وتعالى الفسيم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الله سبحانه وتعالى بعد كوليزيا كازي لذيفانيا لنعم أليزوليميش وجواكي أكسيما هويو نيمو لوين نيواكي ييتو أفلمه نوالي من جيني منوواومبا أسيقوا ييه الله سبحانه وتعالى hawamiliki japokuwa ugozi ulioko kwenye kuku ya tende. Ma yamlikuna min qitmir, hawana chao katika ulimwengu huu. Tena in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mkiwaomba hawayasikii maombi yenu. Mwajisumbua bure, iwe mnaomba mti, jiwe, kaburi na vinginevyo visivyokuwa hivyo, au mnawaomba wanyama na vinginevyo yasivyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawatayasikia maombi yenu. Walau sami'u mastajabu lakum, na laiti wangelisikia pia basi wasingeweza kuwaitikia. Kwa hiyo hamwezi kupata faida yoyote katika kile mnachokifanya. Na isitoshe, wa yaumal qiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama watayakufuru, wataikufuru shiriki yenu, wataikana, wataikataa shiriki yenu, na watakuwa kwenu nyinyi ni maadui. Wala yunabbiuka mithlu khabir, na hakuna anayeweza kukupa habari za yakini kabisa mfano wa vile alivyo mjuzi wa habari ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haya tulizosoma ni nyingi, kadhalika ahadith za Mtume sallallahu alaihi wasallam na akwali za wanawachuoni, kauli za wanawachuoni zenye kufafanua maandiko hayo matakatifu kwamba mambo hayo hayafai. Na katika khutba iliyopita tukazisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam takriban ahadithi nane. Katika hadithi nyingi tukachagua hadithi nane zinazokataza Waislamu kuyajengea makaburi na kuyapaka chokaa na kuwasha taa na mfano mambo kama hayo, bali kuna ahadithi zimekuja kuamrisha Waislamu wayevunje majengo yaliyojengwa juu ya makaburi ili watu wasalimike katika itikadi zao, wasijaribu kufungua mlango wa kumkufuru na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukaweka wazi kauli za wanawachuoni zinazoelezea kwamba asili ya kuabudiwa masanamu katika huu ulimwengu ilianzia au ibada hiyo ilianzia kupitia wafu na kupitia makaburi. Kwa hiyo huo ndio mzizi na ndio sehemu ya asili. Ikawa wafu wanaabudiwa, hawa wakina Wadda na kina Suwaa na Yaghutha na Yauqa na Nasra, au akina Allata wal Uzza na Manat, sababu ya kuabudiwa kwao, asili ya kuabudiwa masanamu hayo ni kuadhimishwa makaburi yao. Sasa hili tumeliweka wazi na wala halina shaka juu yake, na wala sio msimamo wa kikundi fulani kinyume na kikundi fulani. Huu ndio Uislamu, na ndio maana al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, na tunajaribu sana kuyanukuu maneno ya wanawazuoni wa Kiislamu wanaokubalika, hata kwa wale ambao wanajifanya kwamba wao wanampenda Mtume sana au wajifanya wao mashafii wajiita hivyo. Tunajaribu kunukuu kauli za wanawachuoni ambao wao wanawakubali na sisi tunawakubali, wanasema nini juu ya jambo hilo, ili sisi tukataja kauli za wanawachuoni wengine kwamba Mwahabi huyo, huyo hakuwa na itikadi nzuri huyo. Tutataja kauli za watu wao na watu wetu ambao sisi tunawakubali na wao wanawakubali. Sasa al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala alifikia kusema wattafaqat nususu Shafi'i wal ashab, واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره. ما عندكم منين مسمى يا إمام الشافعي نأصحابه مسمى هم يفقيانا جويا كراهة ya kujengwa misikiti juu ya makaburi ni mamoja huyo mayiti alikuwa ni mtu mwema, shekhi mkubwa, mwana wa chuoni, al-arif billahi kama wanavyoita, ni mmoja ni mtu mwema au vinginevyo. Li'umumi al-ahadith, kwa sababu ya kuenea ahadith. Qala ash-Shafi'i wal ashab, akasema ash-Shafi'i na ashab, akasema ashab tukusudia wale ashabu al-wujuh. Hizi ni lugha za kiistilahi zinapatikana katika vitabu vya ilmu. Likisema al-ashabu ni wale wanawachuoni wakubwa ndani ya madhhab, ambao wana ijtihadat, wana uwezo mkubwa wa kuleta rai na ijtihadi zao ndani ya madhhab, lakini wanatumia usuli na misingi aliyopitia al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika kuyachakata mambo na kutoa fatwa. Wanachakata zile fatwa zao kupitia misingi ya al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala aliyojiwekea. Kuna wao wanakwenda juu ya misingi yake, kama vile al-Imam al-Qaffal al-Marwazi, kama vile al-Imam Abu Hamid Ahmad al-Isfarayini na wengineo rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Hao ndio al-ashab, wanaitwa ashabul wujuh, wako wengi, lakini hawa ndio miamba. Nimetaja miamba miwili katika al-ashab, ashab Shafi, mmoja wa Iraq na mwingine wa Khurasan, kwa sababu hizi ni tariqa mbili katika madhhab ya Shafi, tariqa al-Khurasaniyin ay al-Marawiza wa tariqa al-Iraqiyin, huko kiongozwa na Abu Hamid Ahmad al-Isfarayini wa watu Iraq na watu wa sehemu za Khurasan wakiongozwa na al-Qaffal as-Saghir al-Marwazi rahmatullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo nususi zao wote zimeafikiana juu ya kwamba ni makruh, na ikisema karaha kama alivyotafsiri al-Imam Ibn Hajar al-Haytham akisema al-murad bil karaha huna at-tahrim, ni uharamu kwa sababu ya nususi zilizokuja kutaja laana na wa'id. Ulaika shiraru al-khalqi inda Allah yawm al-qiyama, mfano maneno kama hayo haitasawwar, huwezi kutasawwar kwamba ni karaha tu tanzih, ni umakruhu tu kwamba upati dhambi makruhu, la, ni ukaraha ya haram, na hiyo ni lugha ya Qur'an. Kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, yote hayo ubaya wake ni makruhu, kwa maana ni haramu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hayo yamesemwa baada ya kutajwa uharamu wa shirki, uharamu wa kuasi wazazi na kuwatweza wazazi, uharamu wa kukata udugu, uharamu wa kuua watoto, uharamu wa zina, uharamu wa kuua nafsi, uharamu wa kupunguza vipimo na kuwapunja watu katika mali zao, katika biashara, uharamu mambo mbalimbali ambayo yametajwa katika zile ayati katika suratu Isra. Allah asema kullu dhalika, yote hayo, kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه. Haya ndio ambayo Allah amekuletea wahi wewe katika mambo ya hikma, kwamba hali iko namna, kwani ni makruhu kwa maana ya haram. Sasa ikiwa wana wachuoni wote hawa wameafikiana, mpaka yule ambaye sisi tunasema kuwa ni wafuasi wake, sisi ni wafuasi wa Shafi, asema hivi pamoja na walio chini yake na wafuasi wake wengine wote wanasema kwa namna hiyo, na aya na ahadithi zimetajwa, bado hatuelewi tunataka kitu gani, bado washindana. Kwa nini ushindane katika hili? Kwa hiyo haifai, haya mambo tuliyotaja hayafai, ni haramu, bali yanapelekea katika shirki billahi, kama inavyofanyika hivi sasa. Watu wakaenda katika kubur wakawaomba wafu, wakalia, wale waumba na matasa wakaenda wakaomba watoto, mafakiri wakaomba utajiri, wenye haja mbalimbali wakatanguliza haja zao, wakawaomba wafu wale. Haya ni mambo yasiyofaa. Wengine wakachinja, wakazunguka na wanyama wao, kenda wakachinja pale, ni haramu. Wama dhubiha ala nusubi, na waliochinjwa kwa ajili ya mizimu ni haramu. Allah asema katika Qur'an, hurrimat alaykum almaytatu waddam wa lahmu alkhinziri wama uhilla lighayri llahi bihi walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu walnatihatu wama akala as-sab'u illa ma dhakkaytum وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. الله سبحانه وتعالى katika aya tatu tu ya suratu al-maida anasema mmeharamishiwa yeye, hurrimat alaykum al-maita, mmeharamishiwa wafu. Akataja katika aliyoharamishwa, akataja vile vile nguruwe, kwa sababu mara nyingi waislamu walivyo, wale wa kawaida, waislamu tu wa kawaida, ukimlisha mfu utagombana naye. nyama tu amekufa mtagombana, umemlisha kibudu. Au Muislamu ukamlisha nguruwe hata kama haswali, lakini maadamu ana jinasibu na Uislamu utamwambia nguruwe huyo. Katika wale ambao tayari hisia zao zishakufa, ni madude tu yapo nakula tu maguruwe na nini, lakini wale ambao bado wana ile chembechembe za imani katika nafsi zao hawezi kula nguruwe, kitu kibaya kabisa. Kwa hiyo umetajwa damu na vinginevyo katika vilivyotajwa, na mnyama aliyechinjwa kwa ajili ya mzimu. Wewe fahamu kwamba mnyama akichinjwa kwa ajili ya mzimu, kwa ajili ya wafu, ni sawa sawa na nguruwe katika uharamu, sawa sawa kabisa, ni sawa sawa na kibudu wafu katika uharamu. Kweli haifai kula, na yule aliyechinja anabaki kuwa amefanya maasi, bali yanampeleka ashirku billahi waliyadhu billahi min dhalik. Sasa haya yote sisi tumeyataja ili Waislamu wapate uelewa katika mambo haya, wawe na maarifa katika jambo hili, wakae mbali na vitendo hivi viovu ambavyo vitawaharibia dini yao. Maana unaweza ukafunga ukaswali ukafunga ukatoa zaka ukaenda haji, lakini ukifanya matendo haya wayavunja yote haya, swala haina maana tena, saumu yako haina maana tena, kwa sababu unashirikisha. Wala in ashrakta la yahbatanna amalu wala takunanna min al-khasirin, wallahi ukishirikisha wewe zitaporomoka amali zako na utakuwa wewe ni katika waliopata hasara. Sasa uone kama hili ni tatizo, watakiwa ukae mbali. Lakini leo sasa katika hutuba yetu nataka kusema kitu kimoja, nacho ni kwamba tunapokatazwa haya haina maana ya kwamba tuwatweze wafu wetu, tuwapuuze wafu, tusiwataje kwa wema, tuwasahau, tudharau na tutweze mahali walipozikwa, yani makaburi yao. Haina maana hiyo. Tumewekewa mwongozo na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tukiufuata tutasalimika. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa 'ala adh-dhalimin was-salatu was-salamu 'ala ashrafil anbiya'i wal-mursalin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahabatihi ajma'in wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Ma'ashara al-muslimin, mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametuwekea mwongozo mzuri wa kutaamal na wafu na kutaamal na makaburi yao. Na kwenye mwongozo huo alipita yeye sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake na waliokuja baada yao, na ndio mwongozo wa sawa, na ni wajibu juu yetu sisi kufuata, na hatuna khiari katika hilo. Katika kipengele hiki tu cha kuwa na wajibu wa kufuata mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kukosa khiari ya kufuata na kutokufuata, kuwa hatuna khiari katika hilo, ni maelezo marefu na nususi zimekuja, maandiko ya Qur'ani imekuja kuhimiza sana, na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ziko nyingi katika hilo, juu ya wajibu wa jambo hilo na uharamu wa kumkhalifu yeye. Wakati tulionao ukisimamu hiki hakitoshi kutaja haya, na kitatosheka kwamba sisi Waislamu tujua kuwa ni wajibu juu yetu kufuata mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha, bali yalimtokea yanayotokea sisi, kwa maana na yeye alifiwa na watu wake wa karibu na vipenzi vyake, ndugu jamaa marafiki na masahaba zake walifariki katika uhai wake, akawafanyia ambayo sisi tunatakiwa tuwafanyie wafu wetu. Bali yeye alifariki mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wakamfanyia yeye yale ambayo yeye mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaelekeza wafanye, na hivyo hivyo masahaba na wao yaliwasibu katika familia zao, wakafanya yale ambayo waliongozwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivyo hivyo na wao wakafanyiwa, kila aliyekufa akafanyiwa aliyofanyiwa. Sasa sisi ni wajibu wetu kuangalia wao walifanyaje. Je, walipokuwa wakifiwa, kama mtume sallallahu alaihi wasallam amefiwa mwanzo kabisa alipohamia Madina, katika watu wake wa mwanzo aliowakosa waliofariki ni ammi yake حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء حمزة تسمتوم صلى الله عليه وسلم ألمفنينين حمزة angalia mfumo wake wa mazishi kutoka mwanzo mpaka mwisho. Toa tu yale ambayo yanahususia kwa mashahidi, kutokuswaliwa na kutokuoshwa na vitu kama hivyo, hayo yatoe, lakini mingine yote anastahili kufanyiwa maiti yoyote. Je, alivyomfanyia yeye ndivyo tunavyofanya sisi kuwafanyia wafu wetu? Lakini kabla ya hapo, huko Makka alifiwa na mke wake mpenzi kabisa, Ummul Mu'minin Khadija. Bali Mtume صلى الله عليه وسلم alifiwa na watoto wake wakati yuko Makka, wakati yuko Madina. Mtume صلى الله عليه وسلم amefiwa na watu wake wa karibu katika Waislamu, amefiwa na masahaba zake kina Abu Salama na wengineo walifariki katika mwanzo wa uhai wa Mtume صلى الله عليه وسلم katika maisha yake wakati yuko Madina, na mfano wa haya. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuige mwenendo wake na mafunzo yake, hatutakosa, bali itakuwa ndio tumepata na tumepatia, na huo ndio usawa. Sasa mafunzo tuliyoachiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wafu wetu, moja katika jambo kubwa kabisa ni ziyaratu kuburihi wa duau lahu wa istighfaru lahu, ni kuyatembelea na kuyazuru makaburi yao na kuwaombea dua na kuwaombea maghfira. Huu ndio utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukipata wasaa, kamtembelee, katembelee kaburi la baba yako, la mama yako, la rafiki yako, litembelee wakati wote, usiku au mchana. Muombee dua, na miongoni mwa adhi alizozifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tutazieleza, lakini hili ni jambo amelihusia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliwaambia Waislamu, kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur fazuruha, mimi niliwakataza kuzuru, kuyatembelea makaburi, lakini sasa yatembeleeni. Katika hadithi sahihi aliyotaja Imam Muslim rahimahullah ta'ala kutoka kwa Buraida, kadhalika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kwa Muslim, zuru alqubura fa innaha tudhakkiru almaut, yatembeleeni makaburi, yazuruni makaburi, kwa sababu hayo makaburi yanawakumbusheni nyinyi mauti. Ukijiona kwamba umezama katika dunia, moyo wako unapupa na dunia, nenda kwenye kabri la mjomba wako, nenda kwenye kabri la rafiki yako, nenda kwenye kabri ya shangazi yako, nenda kamwombe maghfira, mkumbuke yale ambayo mlikuwa mkiyafanya baina yako yeye na yeye, na namna alipokuwa katika ulimwengu, na sasa hayupo, iko tahta thara, iko chini ya mchanga huko, Allah ndiye anayejua hali yake ikoje hapo. Utakumbuka kwamba kuna kifo. Sasa pale kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, utapata fursa ya kukumbuka mauti, kwa sababu ziyaratul qubur turiqul qulub, kuzuru au ziara makaburi inalainisha nyoyo, lakini pia vile vile unapata fursa ya kumuombea mayiti wako, pamoja na kwamba dua ni mahali popote, lakini mayiti yeye hufurahi kwa ziara ya watu wake, kwa maana kwamba kuna kheri anayoipata kwa sababu ya wewe umemtembelea. Na huu ndio ulikuwa utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukifika pale, hujaambiwa uende na chetezo na moto, sijui uende na kadha. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya ziyaratul kuburi hapo Baqi, ni jirani na nyumbani kwake, wakati wa usiku, katika siku ya zamu ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, kama ilivyokuja hadithi katika Sahih Muslim. Alikuwa akitoka katika wakati wa usiku, katika siku ya zamu ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, na akienda al-Baqi. Kwa akifika pale, Ummul Mu'minin Aisha alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasemaje au tukio tuseme nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, watu watakiwa waseme, assalamu alaikum dara qaumi mu'minin, salamu iwe juu yenu enyi wakazi, enyi makazi ya jamaa waumini, wa inna wa iyyakum wa ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun, na hakika sisi na nyinyi kwa yale ambayo tumeahidiwa hapo kesho ni wenye kupewa muda. Siku ya kiyama ipo, tutapewa, tutalipwa kwa yale ambayo tumeahidiwa. Wa inna insha Allah bikum lahiqun, na hakika sisi insha Allah tutakutana mbele za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu watu wote watakusanywa kwa Allah. Kwa inna insha Allah bikum lahiqun, na hakika sisi insha Allah na nyinyi ni wenye kukutana. Allahumma fil ahli al-baqi' al-ghaqal, alisema haya Mtume صلى الله عليه وسلم wakati kubaqia. Lakini hadithi nyingine imekuja, assalamu alaykum ahla ad-diyar, salamu iwe juu yenu enyi watu wa makaburini, min al-mu'minina wal-muslimin, miongoni mwa waislamu waumini na waislamu, wa inna insha Allah bikum lalahiqun, na hakika sisi insha Allah ni wenye kukutana na nyinyi, antum lana faratun wa nahnu lakum tabaa, nyinyi kwetu sisi ni watangulizi, mmetutangulia, lakini sisi kwenu nyinyi ni wafuasi, tunakuja nyuma yenu. Na asalu Allah lana wa lakum alafia, na waombea Allah tutajiombea sisi na nyinyi alafia, Allah atupe salama, atupe msamaha. Haya ni maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم, na hadithi hii ni sahihi kutoka kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha, ameitaja al-Imam Muslim wa ghayruhu, na wengineo kama al-Imam an-Nasa'i na Ibn Majah na wengineo wameitaja hadithi kwa lafzi hili. Kwa hiyo haya ni katika mafundisho ya Mtume صلى الله عليه وآله وسلم. Tunapokwenda katika makaburi ya watu wetu, ndugu zetu na jamaa zetu, tuende tukawaombee maghfira, tukawatakie kheri, tuwape salamu. Hilo ndio jambo la wajibu. Lakini pia utakapofika pale, huruhusiwi kuchota mchanga wa kaburi au kulishika kaburi au kugaragara kwenye kaburi. Hairuhusiwi, si katika sheria. Awe ni mtu mwema au ni mtu tu wa kawaida. Kusema mtu mwema ni wale ambao utarajiwa kwamba ni watu wa kheri zaidi, baraka, kwa sababu ya ilmu walizokuwa nazo na sharafu. Na haya ameyasema al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kwa yule ambaye atatembelea kabri, asema wala yamassu qabran wala hajara fa inna dhalika min adati an-nasara, wala hatagusa kaburi wala jiwe, kwa sababu hayo ni katika ada, ni katika mambo hizo, ni katika ada za kinasara, hayo ni katika mambo ya Kikristo. Waislamu hawana taratibu hizo za kukumbatia makaburi au kuchukua michanga au kushika mawe kwenye makaburi, hawana. Al-Imamu Zabidi, Murtadha Zabidi, kwa sababu huyu al-Imamu Abu Hamid al-Ghazali ameandika kitabu chaitwa Ihya'u Ulumiddin. Murtadha Zabidi akaja kukisherehesha kitabu Ithafu Sadati al-Muttaqin, ambayo ni sharhi ya Ihya'u Ulumiddin. Katika sharhi yake juu ya maneno ya al-Imamu Hujjatu al-Islam al-Ghazali, akasema Zabidi, wa kullu dhalika bid'atun munkara, na yote ya hayo ya kuchukua mchanga au kushika kaburi au kushika mawe kwenye makaburi ni katika mambo maovu. Innama yafaluha aljuhalu kama qalahu Suki, hakika wanayofanya mambo hayo wajinga, yale majahili makubwa kabisa. Utashangaa leo utakuta watu wa dai elimu wafanya hivyo, kumbe wanayofanya mambo hayo ni majitu majinga. Innama yafaluha aljuhalu, hayo wanayofanya ni watu wale wajinga. Kama qalahu Suki, kama alivyosema al-Imam Taqiyuddin As-Subki. As-Subki anasemaje? Anasema innama at-tamassuhu bil qabri wa taqbiluhu. Haya ni maneno katika kitabu kingine sasa. Haya nimetangulia katika Ithafu Sadiqul Muttaqin kwenye juzuu ya 10 ukurasa wa 364 mpaka 65. As-Subki ana kitabu kinaitwa Fatawa. Ana maneno haya anasema, wa innama at-tamassuhu bil qabri wa taqbiluhu wa sujudu alayhi wa nahwu dhalik fa inna ma yaf'aluhu ba'd al-juhhal, hakika kujipangusa pangusa na kabri na kulibusu kabri au na kusujudi juu ya kabri na mfano wa hayo, hayo wanayafanya baadhi ya majuhali, baadhi ya wajinga. Wa man fa'ala dhalik yunkaru alayhi fi'luhu dhalik, na atakayefanya hivyo kitapingwa kitendo chake hicho. Wa yu'allamu adab az-ziyara, na atafundishwa adabu za ziara. Katika Fatawa ya Subki juzu ya kwanza ukurasa wa 289. Subki ndio yule anamwita Taqiyuddin. Al-Imam Safadi katika maelezo alikuwa akieleza wanawachuoni, anasema mimi katika wakati wetu huu sijawahi kuona wanawachuoni wanne mfano wao, na bila shaka na wao wenyewe hawajaona wanawachuoni wanne mfano wao kabla ya miaka 100 na zaidi. Yaani tukirudi nyuma miaka 100 na zaidi, hakujawahi kutokea wanawachuoni kama hao. Hiyo ilikuwa ni karne ya 8. Kwa sababu wengi wameshika karne ya 7 kwenda ya 8 hao waliwataja. Katika miongoni mwa waliwataja akamtaja Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, Taqiyuddin Sufi, Taqiyuddin Ibn Daqiq bin al-Id, kawataja asema ni wanawachuoni wanne. Kwa hiyo Taqiyuddin Sufi alikuwa ni rika la Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na alikuwa ni mwamba katika miamba ya madhhabi ya Shafi'iyya katika wakati wake. anasema maneno haya. Haya ni mambo wanayofanya baadhi ya majuhali, na mwenye kufanya hivyo anatakiwa apingwe, kipingwe kitendo chake, na atafundishwa adabu za ziara, kwamba ziara ya kuburi inafanyika hivi, si hivyo unavyofanya wewe bwana mkubwa, ukienda na mazefe na nyimbo ala yaudha binadhira minala anchi kadha, waleta bid'a na maneno mbaya yakuwepo. Hakuna kitu namna hiyo. Umetoa wapi mambo haya? Ukienda na mabendera hivi, ulitoa wapi ziara tulkuburi katika aina hiyo? Yuallam adaba ziara, huyu watafundishwa adabu za ziara zinatakiwa zifanyike vipi. Alkalamu yakul, maneno ni marefu, tarifuka zaidi, lakini yatatosha leo kwenye kisimamo hiki, kuwa sisi Waislamu hatukuambii watu watelekeze maiti wetu wala tuyadhalilishe makaburi yao, bali tumetakiwa tujiheshimu, lakini tusiyajengee, si kujenga makuta juu yake makubwa, tukaweka marumaru, tukapaka rangi, tukaweka kadha. Haya mambo ni mambo ya kinasara, wanawachuoni wote wanaeleza kwamba haya ni mambo ya Kikristo, yalianza kidogo kidogo mpaka yamekuwa kama ya Kiislamu. Kama hivi leo mambo ya watu wanafanya harusi zao, kitchen party, sijui masendoff, sijui madude gani, bia, mapombe yako pale, miziki na kitu gani, Mayahudi na Manaswara wamo, wema na waovu. Haya ni mambo yanaanza kidogo kidogo tu, yanakwenda mpaka yatakuwa ni katika, utakuta kuna mashehe watakuja kuja kuyatetea haya kwamba yafaa ina neno pengine wapo, lakini ni mambo yanaanza kidogo kidogo kutoka kwa wajinga, alafu wale wenye elimu wao wanakuwa wapumbavu wawafuata wajinga wao. Sasa lazima watu wasimame wayakemee mambo haya, si mambo ya sawa, ni mambo maovu, kwa sababu haya uovu wake yanapelekea kwenye ashirku billahi waliyadhu billahi min dhalik. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر موتانا، اللهم اغفر موتانا، اللهم اغفر موتى المسلمين وارحمهم يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، يا الله يا عزيز يا عليم. اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. قوموا إلى صلاتكم.